Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zdoła. Najpierw nauka i muzyczna szkoła. Później jak gruby typ z kucykiem puszczam bity skąpa. A ty jesteś skąpa, jak libele, w których chciałem być. A ty jesteś skąpa, jak libele, które chciałem. Chcę scen, podziemie ciągle męczy mnie. Jak deszcz, zlewasz wiadomości, wiem. Jak jazz, teraz kiedyś nie zgód nudzi się. Jedyny Iggy to Iggy Pop. Jedyny Elvin to Elvin Jones. Jedyny Young to Young Fathers. Jak was przekonać, że teraz jest moda na mnie? Światło nade mną już nigdy nie zgaśnie. Będzie świecić już zawsze. Jak was przekonać, że teraz jest moda na mnie? Światło nade mną już nigdy nie zgaśnie. Będzie świecić już zawsze. A wy będziecie patrzeć na mnie. Jak ci powiedzieć, że od roku słucham tylko siebie? O inspirację nie zapytasz mnie. Zapętlam relacje na Instagramie, bo niczego nie jestem pewien. Chcę scen, podziemie ciągle męczy mnie. Jak deszcz, zlewasz wiadomości, wiem. Jak jazz, teraz kiedyś nisko znudzi się. Jedyny Iggy to Iggy Pop. Jedyny Elvin to Elvin Jones. Jedyny Young to Young Fathers. Chcę scen, podziemie ciągle męczy mnie. Jak deszcz, zlewasz wiadomości, wiem. Jak jazz, teraz kiedyś nisko znudzi się. Jedyny Iggy to Iggy Pop. Jedyny Elvin to Elvin Jones. Jedyny Young to Young Fathers. Dzień dobry, minęła godzina piąta, a to oznacza, że rozpoczynamy trójkowy budzik, który budzi ludzi. Dawka polskiej muzyki w najlepszym wydaniu i to takiej, która pomoże nam pewnym, spokojnym i radosnym krokiem wejść w nowy dzień. Jest 6 maja, mamy dzisiaj wyjątkowych solenizantów muzycznych, o których oczywiście wspomnimy i których utwory też pojawią się tutaj w trójkowym budziku, a ja jak zwykle w środowy ranek zachęcam do tego, żeby skorzystać tak w pełni pianistej granej przez nas muzyki. Jeżeli coś się Państwu podoba tekstowo, to oczywiście warto podśpiewywać, bo takie ćwiczenia na rozgrzewanie paszczy są bardzo przydatne na początku dnia. Można też spróbować poruszać rękami, nogami, a nawet i potańczyć, poćwiczyć, jeżeli ktoś ma na to ochotę. Na pewno zdrowo. To co do tego nikt nie ma wątpliwości. Bracia Kacperczyk przywitali nas dzisiaj z utworem Iggy, a teraz posłuchamy czegoś z ostatniej płyty Łukasza Stachurko, który pojawia się stosunkowo często na antenie Trójki i to jest nagranie zatytułowane Drzwi. Pamiętasz mnie przez jakiś czas, do końca nie wiesz skąd, kim się możemy zdać, gdzie być za jakiś czas. To tylko żart, wróżę nie skarć, decyduj, bo zaraz pryśnie czas. Łukasz Stachurko, czyli Sonar Soul w towarzystwie Michała Sobierajskiego. To propozycja muzyczna, która znalazła się na dzisiejszej budzącej nas playliście. Przed nami Taco Hemingway, o którym ostatnio znowu jest głośno, a to wszystko ze sprawą akcji Hot 16 Challenge, której to Taco Hemingway między innymi wziął udział. Przepiękna inicjatywa, która urodziła się w środowisku hip-hopowym, ale wyszła już daleko poza nie, a wszystko, co dzieje się wokół Hot 16 Challenge, czyli wokół wyzwania, w którym to muzycy nagrywają swoje kawałki, a właściwie tylko ich fragment, bo są to same zwrotki. No i zachęcają słuchaczy do tego, żeby wpłacali pieniądze na zbiórkę na rzecz Polskiej Służby Zdrowia. Oczywiście sami artyści też w tej zbiórce biorą udział, a wszystko odbywa się w pięknej, bardzo radosnej i bardzo jednoczącej środowisko atmosferze. Wracamy do tego starego Taco Hemingwaya. Pewnie niektórzy już myślą, ten stary Taco to był jedyny dobry Taco. 2015 rok i płyta Trójkąt Warszawski, więc przypomnimy sobie, jak wtedy pachniała Warszawa te 5 lat temu. Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy. W urzędach były koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty. To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory. W urzędach były koniaki. To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory. Kobietom rozdawał kwiaty. To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory. Dzieciaki krążą po mieście, by skupić swoje ubiory. To miasto pachnie jak mięso smażone w piekle. 40-letni przechodnie wciąż węszą i patrzą wściekle. To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory. Dzieciaki tankują w ludę, by upić swoje ubiory. Panie władzo, ja tu tylko tańczę. Pani władzo, to są tylko tańce. Moje płuca znów dygoczą i wirują walcem. Mleko miód w tej krainie, która zwykle płynie dymem i smalcem. Panie władzo. Panie władzo. Miasto betonu i pogubionych telefonów. Idę ścieżką usłaną szklanym szronem iPhone'ów. Znowu jej nie ma, więc kroczę do domu. Kroczę tu sam, więc wygadam się tobie, bo w sumie nie wiem komu. Palę mentole fajki, zieleń paczki tej podkreśla moje zielone Nike. Wszystkie plotki zwykłem wkładać między pieprzone bajki, ale teraz wiem już czemu on ci daje te lajki. Słuchaczu, poznaj Piotra, mnie i moją ex. Piotrek to dla wielu kobiet jest łakomy kąsek i mnie cała sytuacja wpędza w ostry kompleks. Jestem prawie pewien, że ten łotr uprawiał z nią i stąd tekst. Śledzę ich tak od 3, może 4 tygodni, no i szkicuję konspekt. Co za pech, Piotrek ma też całe stado gąsek. Idź do Piotra i zapytaj. Tej monogamia, no thanks. W urzędach były koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty. To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory. W urzędach były koniaki. To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory. Kobietom rozdawał kwiaty. To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory. Dzieciaki krążą po mieście, by zgubić swoje ubiory. To miasto pachnie jak mięso smażone w piekle. 40-letni przechodni wciąż węszą i patrzą wściekle. To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory. Dzieciaki tankują w ludę, by upić swoje ubiory. Pani władzo, ja tu tylko tańczę. Pani władzo, to są tylko tańce. Szlugi i kalafiory to jest tytuł tego utworu. Może nie jest to zapach, o którym marzymy o poranku, ale sama historia opowiedziana przez Taco Hemingwaya na pewno była warta przypomnienia. Przypomnimy sobie też, co robi teraz inny polski raper, Don Guralesco. To jest hip-hop, który warto zagrać w tak wczesnych godzinach, dlatego że ma w sobie naprawdę bardzo wysoki walor energetyczny, a sam Don Guralesco to jest człowiek, który niejedno już na świecie widział i naprawdę potrafi ciekawie opowiadać o otaczającej go rzeczywistości. Robił to pod różnymi pseudonimami. Obecnie postanowił skupić się na swoim pseudonimie Dziadzior. Dziadzior będzie reprezentował Leśną Ligę, to znaczy będzie zachęcał nas do tego, żebyśmy dbali o lasy, żebyśmy dbali o przyrodę i każdego dnia, właściwie teraz wiosną, ale także latem, budząc się, powinniśmy mieć na uwadze to, jak ważne jest dla nas dobro otoczenia i przede wszystkim dziękować za to dobro. Leśna Liga to uderzenie od Dziadziora. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Go, go, go, lasy, go, go, lasy, go. Nawala u górala, no mam tu zabyla. Narobimy rawana, wypada czy nie wypada. Rym ładą okoła, kogo wilk wywoła. Czym chata bogata, rącząc mi chata. Nawala u górala, no mam tu zabyla. Narobimy rawana, wypada czy nie wypada. Rym ładą okoła, kogo wilk wywoła. Czym chata bogata, rącząc mi chata. Jak Donkey Shot i One Wonky. Co tu się w ogóle dzieje, bajuchy mąki. Ja i moje ziomki nie umywamy rąki. Manki si, manki do natura mąki. Ze mną moje przodki, moje potomki. Chodzę po domku, choć nie noszę potomki. Chcę zobaczyć las rąk i cała sala, like Rayfarma. Pod prąd, płyną w strągi. Concrete jungle, piją gongi. Dziad i łąki, one inwazja stonki. O wioście bąkają nieśmiało pąki. Dziad donki, shot i one wonki. Co tu się w ogóle dzieje, daj ucho na mąki. Ja i moje ziomki nie umywamy rąki. Manki si, manki do natura mąki. Ze mną moje przodki, moje potomki. Chodzę po domku, choć nie noszę potomki. Chcę zobaczyć las rąki. Cała sala na larytmat winionki. Pod prąd, płyną strągi. Concrete jungle, piją gongi. Dziad i łąki, one inwazja stonki. O wioście bąkają nieśmiało pąki. Znowu jak drzewie, oborze i blasty. Dziadziory dziad i porubany nasz styl. Co nie ułatwi spokojnego snu tym, co tą w tujach i sprzedają na piór. Kto nie łapie, ten tu nie doczłapie. Rosso chata, chata wita, na dziadzie łapie. A w niej spadnie lichy, same szychy. Brzęczą kielichy, pół pełne michy. Sekatorów sieki, warkot bił. Lęk, brzęk, jęk i otwór sił. Huk, parkot, perkot i jaskot gwiazd. A tu cześć od świetlot i słońca blask. Furko, niech zakwitnie całe podwórko. Niech alagreć mi w kujca z wururką. Okrutnym ludkom, co sapią chciwie. Cała Polska szczerzy na myśliwych kły. Nawala u górala, no papro zabyla. Narobimy rawana, wypada czy nie wypada. Rem ładą okoła, kogo wilk wywoła. Czym chata bogata, rącząc mi chata. Nawala u górala, no papro zabyla. Narobimy rawana, wypada czy nie wypada. Rem ładą okoła, kogo wilk wywoła. Czym chata bogata, rącząc mi chata. Kłap, kłap, kłap, kłap tego wajba. Przez zielony przestwór zasuwa łajba. Chcę to horyzont, flow mamy chory. Łąki łapłane, szpady zory. Stawiamy bigwamy, pędzą rydwany. Niedefiniowalny styl, by na bejo rączoć się chata. Dziad i dziad, potem zdycha man. Planeta usycha nam. To i róż na bolanę, bolaną rosą. Wchodzę z buta, cóż i to na boso. Wiwat, król, ból, stary biga. Wiwat, badacha, biga, leśna liga. Co by nie działo się, głowa do góry. Pozdro mordo, see you Rio. Ja lecę tam, gdzie lecą fury. Gdy leśna wróżka robi cuda na kiju. Nawala u górala, no papro zabyla. Narobimy rawana, wypada czy nie wypada. Rębła dookoła, kogo wilk wywoła. Czym chata bogata, rącząc mi chata. Nawala u górala, no papro zabyla. Narobimy rawana, wypada czy nie wypada. Rębła dookoła, kogo wilk wywoła. Czym chata bogata, rącząc mi chata. Dalej w las, tym więcej nas. Tego Polako loko z kokos biją cały czas. Mówimy pas, las wrogą, srogą, choćby srał was. Im dalej w las, tym więcej nas. Tego Polako loko z kokos biją cały czas. Mówimy pas, las wrogą, srogą, choćby srał was. Nawala u górala, no papru zabyla. Narobimy rawana, wypada czy nie wypada. Rębła dookoła, kogo wilk wywoła. Czym chata bogata, rącząc mi chata. Im dalej w las, tylko Polako, loko, skoko, zbiją cały czas. Mówimy pas, las, wrogą, srogą, chodź.

zbiór małych kwadracików, na których śpiewają wspólnie artyści razem, żeby podnieść nas na duchu. A my będziemy dalej w trójkowym budziku też podnosić na duchu i właściwie stawiać na nogach, bo to przecież taka pora. Kaja i na językach przed nami. Powiem wam, że kogoś znam, kogoś kto zna, ponoć jego samego. Ten ktoś mi powiedział, że tamten powiedział, by on mi powiedział, żebym przyszła do niego. Uwierzyłam mu, choć język ludzki czasem przypomina psa, co zębą się z łańcucha ciemną nocą. Prawda z ust do ust jest całkiem inna, bo nie ludzie słowa, ale słowa ludzi niosą. Że tamten ktoś słyszał, jak on mówił dzisiaj, że kocha ogromnie. I ja pokochałam, lecz serce złamałam, bo wyszło na jaw, że chodzi nie o mnie. Przypomina psa, co zerwał się z łańcucha ciemną nocą. Prawda z ust do ust jest całkiem inna, bo nie ludzie słowa, ale słowa ludzi niosło. Hej, hej, żadna plotka dziś już nie zaszkodzi. W trójkowym budziku jeszcze jedna propozycja z historii polskiej muzyki popularnej. Kasia Stankiewicz z płyty Extra Pop pojawi się już za chwilę. Utwór pod tytułem Urodzinowa i to ze względu na to, że za chwilę wspomnimy o naszym wyjątkowym dzisiejszym jubilacie. Centrum ciebie i mnie słodkie jest, a na słodycze często mamy chęć. Już dziś kolejną czekoladę jem, co wzrokiem i zapachem wabi mnie, a pod dotykiem jak ja topi się. Chciałabym schować i zapomnieć gdzie, lecz od natury nie da uciec się. Nie da się, nie da się, a z twojej ręki nawet czosnek jest tak słodki, że mogę surowy jeść. Rozpuszcza mnie ta słodycz, topię się. Palce do epicentrum wędrują twe. Kasia Stankiewicz z utworem Urodzinowa poruszyła już temat urodzin. To jest doskonały moment, żeby wspomnieć o dzisiejszych jubilatach, a także złożyć im życzenia. Artur Rojek obchodzi dzisiaj urodziny. Urodził się dokładnie w Mysłowicach w 1972 roku. Postać, która dostarczyła nam absolutnie szeroki katalog wspaniałej muzyki rozrywkowej, ale rozrywkowej w tym najlepszym rozumieniu, i to jest taka rozrywka, do której cały czas bardzo chętnie wracamy, czy to mając na myśli twórczość zespołu Mysłowic, czy też ostatnie solowe nagrania Artura Rojka. Składamy zatem jak najlepsze życzenia i gramy utwór z ostatniej płyty Artura Rojka, z płyty Kundel, czyli tegorocznego wydawnictwa. Poranek wybucha w tle,

jej w tym momencie niepokojami, a pomogli jej w tym fani, którzy razem z nią napisali tą piosenkę w czasie sesji live, no i później wykonali też do niej bardzo radosny i bardzo skoczny teledysk. Kiedy gubię to, w moim pokoju śpią niepokoje. Czekam na lepszy rok, koronę każdy zdjął i łapię głęboki oddech. Choć pod nogami znów niespokojny grunt, wychodzę z siebie i gubię na moc. Nie lubię pustych słów, rzucają nimi w tłum. Ja idę dalej i robię swoje po przetartych szlakach. Jedną stronę w domu z cukrowych ścian odgryzam każdy moment. Uczucie pali krtań. Mieliśmy czas dla siebie. Kamieni ostrych grat. Czy to przetrwamy? Nie wiem. Po przetartych szlakach. Kolejna odsłona polskiej muzyki, tym razem z drugiej połowy lat 90. Dziewczyna Szamana. To jest album, do którego z wielką przyjemnością wracamy w trójkowym budziku. Ciągle chłodnie go. Trójka. Program trzeci. Jak w każdą środę, trójkowy budzik odmeldowuje wykonanie zadania. Dziękujemy za wspólne budzenie się. Na koniec jeszcze raz Artur Rojek i jeszcze raz wszystkiego najlepszego Mysłowic i dla ciebie Marta Malinowska. Życzę bardzo udanego dnia. Do usłyszenia. Nie będę miał. To wszystko.